dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 31 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 16 tysięcy testów na koronawirusa ostatniej doby. W sumie wykonano już ponad 915 tysięcy. Wszystkie miejsca siedzące w pociągach Intercity będą od jutra dostępne. Także LOT wznawia krajowe połączenia. Tysiące Białorusinów w kolejkach do podpisów poparcia dla opozycyjnych kandydatów na prezydenta. 915,5 tysiąca testów pod kątem koronawirusa wykonano do tej pory w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, przebadano ponad 836 tysięcy osób. W ciągu ostatniej doby przeprowadzono 16 400 testów. Badania potwierdziły dotąd zakażenie COVID-19 u 23 686 osób, z których 1064 zmarły. Wyzdrowiało ponad 11 tysięcy pacjentów. Prezydent Andrzej Duda w Zielone Świątki życzy rolnikom obfitych plonów. Mówi, jak ważna na wsi jest tradycja i przypomina, że dba o nią coraz więcej ludzi i instytucji. Powstał przecież Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, który właśnie dzisiaj gromadzi i będzie pielęgnował wiedzę o tych tradycjach od wielu, wielu, wielu pokoleń. Mam nadzieję, że ta skarbnica dzięki temu zachowa się jeszcze na dalsze stulecia. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski odwiedził Wrześnie w Wielkopolsce, gdzie działa strefa ekonomiczna. Mówił, że w czasie pandemii koronawirusa potrzebna jest przede wszystkim pomoc dla przedsiębiorców. Konieczna jest walka o każde miejsce pracy. To jest w tej chwili sprawa absolutnie podstawowa. To powinno być główne zadanie rządu. A w Trójmieście kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak skrytykował zapowiedzi wprowadzenia bonu turystycznego. Jego zdaniem rząd nie ma pomysłu na plan odmrażania gospodarki. Apelowałbym po prostu o uczciwość, o nie robienie kiełbasy wyborczej. To, w jaki sposób rząd uchyla ograniczenia nałożone na gospodarkę, jest skandalem. To nie odbywa się zgodnie z żadnym przewidywalnym planem. Decyzja o wyznaczeniu daty wyborów ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Mówił o tym dzisiaj w Polskim Radiu 24 prezydencki minister Andrzej Dera. Najbardziej prawdopodobnym terminem jest 28 czerwca. Od jutra dostępne będą wszystkie miejsca siedzące w pociągach. Od czwartku przewoźnik PKP Intercity wprowadza też obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich kategoriach pociągów. Bilety jednorazowe będą wydawane wyłącznie ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Koleje tłumaczą, że zmiany te dotyczą wszystkich pociągów PKP Intercity, bo jak dodaję, zgodnie z rządowym rozporządzeniem wszystkie miejsca siedzące w komunikacji publicznej mogą być już zajęte. Od jutra pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z regularnych połączeń lotniczych w kraju. LOT uruchomi rejsy m.in. z Warszawy do Krakowa, Gdańska i Szczecina. Aleksander Przoniak. Przywrócenie ruchu lotniczego odbywa się na specjalnych zasadach. Pasażerowie będą musieli zachować szczególne środki ostrożności. Jak mówi szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, chodzi o cztery główne zasady. Maseczki, dystansowanie się społeczne, kolejny element to jest dezynfekcja i jeszcze jeden element mierzenie temperatury. Do terminala będą mogły wejść jedynie osoby, które mają ważny bilet na przelot. Odprowadzający pozostaną na zewnątrz. Międzynarodowy ruch lotniczy może zostać przywrócony na początku lipca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Tysiące Białorusinów ustawiło się w całym kraju w kolejkach, aby złożyć podpisy poparcia dla opozycyjnych kandydatów na prezydenta. Niezależne media informują, że w całym kraju mogło to być nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W Mińsku na plac przed centralnym bazarem przyniesiono flagi Unii Europejskiej i historyczne biało-czerwono-białe białoruskie. Leciała piosenka Jacka Kaczmarskiego Mury. Na miejscu był Włodzimierz Plac. Zwolennicy opozycji, którzy chcą odejść od władzy prezydenta Aleksandra Łukaszenki, skandowali stop karaluch. Krzycząc wypuszczaj, domagali się uwolnienia zatrzymanego w piątek w Grodnie znanego blogera Siergieja Cichanouskiego. Tak dalej ludzie nie mogą żyć. Tak dalej ludzie nie mogą żyć, wszyscy są na granicy wytrzymałości, mówiła jedna z mieszkanek Mińska. Niektórzy przejeżdżający obok kierowcy trąbili na znak solidarności. Największa kolejka do podpisów była prawdopodobnie dla Swietłany Cichanouskiej, żony zatrzymanego blogera, która zamierza wystartować w wyborach prezydenckich i zbiera potrzebne do tego 100 tysięcy podpisów poparcia. Dla znanego bankiera Wiktora Babaryki ustawiono kilkanaście stołów, przy których można było się podpisać. Przez kilka godzin stała tam kolejka chętnych do złożenia podpisu. Kolejki chętnych do wyrażenia poparcia dla opozycyjnych kandydatów ustawiły się również w innych dużych miastach. Brześciu, Reczycy, Grodnie, Homlu i Mołodecznie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

aleksandra.budka@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za wszystkie listy od Państwa. W tej godzinie przygotowałam dla Państwa porządną dawkę pysznego reggae. Ze słońcem dzisiaj trochę ciężko w Warszawie i w całym kraju, ale pozostaje nam muzyka. On their minds, time to pick up the pace. Tell them to sell on the radio, be ready for the chase. My heart pump, pumps, sweat, I run down my face. And like I'm go shot, every man be hot on my trail. Gotta keep my wits about me, cause I need to prevail. And how the race is all back on just now. When I lead them in a fat dust crowd, I can't stop. I gotta show them that I got what it takes. I gotta show them that I won't put on my brakes. I gotta show them that I make my mistakes, cause they're mine and I can't run away. When I love a rubber, never do, as you know. Sing a little reggae to the unnatural. The melody of telling me that I should show my love for the reggae that's down below. Well, I love a rubber dubber dub, as you know. Sing a little reggae to the unnatural. The melody of telling me that I should show my love for the reggae that's down below. Well, some of them are people trying to slow me down, but I'm running at the excellent speed. Well, let me tell you, some of them are people trying to broke me up, but they won't catch a fucking penny from me. Grass is enough, vampire, pure blood sucker. Straight to the heart, now we start. The grass may your bait and the carnage. Take this to the grave, amen, you're the fire. That ain't about money, where the hand in my barking. Children, you're joke, but I'm standing there laughing. Thank one of my worries, man, I'm in a blooding. Talk about two colors, pick your brain, where while I'm farting. As you know, sing a little reggae to the unnatural. The melody is telling me that I should show my love for the reggae that's down below. Well, I love a rubber dubber dub, as you know. Sing a little reggae to the unnatural. The melody is telling me that I should show. Well, I never let another man slow me down. We consider life, but it's not the same. And if you're listening, you know my vocal come from my mouth. And then you know it came to life in my brain. No one ever let another man write my songs. Put me in the liquor phone, and I know I'm making it wrong. Spending all the money that I make, I'm on another young thing with a bumper. She sing by my comfort. Wind up on me always looking like Oompa Loompa. See, I make her move and then she mind to her songs, yeah. Got an awful lot of lovey rubber dog, cause I don't need my pain. Well, I love a rubber dog, but as you know, sing a little reggae to the unnatural. The melody of telling me that I should show I love for the reggae dog. Jeśli miałabym stworzyć takie top 3 koncertów podczas festiwalu w Ostródzie, festiwalu reggae w Ostródzie, to poza jubileuszem Jaffy, która za chwilę się jeszcze pojawi do godziny 17, ten koncert był w 2014 roku, to myślę, że wyżej byłby koncert z 2017 roku grupy The Skins prosto z Londynu. The Skins jeszcze raz w programie trzecim Polskiego Radia. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. Loving you. just can't see. Stay Together to oczywiście utwór Ala Greena z 72 roku, przed chwilą w wersji grupy The Skins, a za chwilę połączymy się z gościem. Spacerują wszystkie po ulicach. Dzień Matki przedłużamy do tygodnia. Utwór Mama i Dabska na żywo w Bydgoszczy to nagranie z 2013 roku. A z nami Dymitr Czabański, wokalista zespołu Dabska. Dzień dobry. Cześć, witaj i witam też słuchacz. Gdzie jesteś? Gdzie spędzasz ten czas kwarantanny? No, czas kwarantanny spędzam w domu, w lesie i w sali prób, gdzie jest też nasze studio, gdzie nagrywamy naszą nową płytę. No właśnie, wielu 2020 spisało już na straty, ale za chwilę przyjdzie kolejny rok i tak naprawdę będziemy mieć wysyp płyt, które powstały właśnie w tym okresie kwarantanny, bo to bardzo płodny okres u artystów. Jeśli nie Hot 16 Challenge, to nowe utwory i nowe płyty. Tak jest też w waszym przypadku, ale ta płyta powstawała już zanim zamknęliśmy się wszyscy w domach. Tak, ta płyta już powstała do jakiegoś czasu, no ale to zamknięcie, które nastąpiło w marcu, paradoksalnie przyspieszyło pracę nad tą płytą. Część piosenek, tak jak na przykład ta, którą pewnie puścisz niedługo, czyli Bramy Niebieskie, powstały tak półzdalnie jakby, ponieważ wstępny pomysł, zarys rytmu, czyli podkładu instrumentalnego do tej piosenki miał Jarek w swoim studio. Potem mi tam wysłał, co razem z basistą Małeckim Arturem nagrali. Właśnie poszedłem do lasu, napisałem tekst i melodię, która tak nagle wskoczyła do głowy. I tak jakoś bardzo szybko zrobiliśmy tą piosenkę. No i także inne, no, ale jeszcze troszeczkę sobie popracujemy nad tą płytą. Ukaże się pewnie pod koniec tego roku. A jak ten czas zweryfikował treść, którą chcieliście zaproponować swoim odbiorcom na tej nowej płycie? Co się zmieniło? Część tekstów i piosenek powstała już wcześniej. Niektóre powstają teraz na bieżąco. Na przykład kawałek Bramy Niebieskie nie odnosi się wprost do tych czasów, w których nam przyszło żyć, ale myślę, że wyczuwalna jest atmosfera tego czasu. No nie chcę za bardzo opowiadać o samej piosence, bo to co chciałem powiedzieć, zawarłem w tekście tej piosenki. Natomiast no, na pewno zawsze tak jest, że czasy, w których się jest tu i teraz, oddziaływują na twórczość, na piosenki. No, także jest to naturalna sprawa, a ten czas jest szczególnie wyjątkowy, więc na pewno i na naszej nowej płycie, i pewnie na wielu innych płytach, które powstają teraz właśnie, będzie można usłyszeć piętno tego czasu. To posłuchajmy nowego singla. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dymitr Czabański, zespół Dabska, a przed nami najnowszy singiel z nadchodzącej płyty zespołu Bramy Niebieskie. Kula się kręci cały czas, wszystko się zmienia. To co wczoraj ważne dziś jest bez znaczenia. Po co te lęki, płacz? O sprawę, której nie potrzebuje świat. Ambicja ponad stan oddala od niebieskich bram. Presja otoczenia oddala od niebieskich bram. Obsesja, którą znam, oddala od niebieskich bram. Za dużo myślenia oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. głowie i nie pozwala spać. Spontane życie, warto pić wodę, muzyka, ziemia i las. Głęboki oddech, czas poszybować tam, gdzie wszystko jednością jest i nie ma żadnych ram. Ambicja ponad stan oddala od niebieskich bram, presja otoczenia oddala od niebieskich bram, obsesja, którą znam, oddala od niebieskich bram, za dużo myślenia oddala od niebieskich bram, oddala od niebieskich bram, oddala od niebieskich bram, oddala od niebieskich bram. Bramy niebieskie, utwór zwiastujący nowy album zespołu Dabska. Pani Małgorzata napisała z Bydgoszczy, tam jest słonecznie, no i zespół Dabska także pochodzi z Bydgoszczy. To jeszcze raz na żywo, stamtąd w 2013 roku. Żeby nie było przemocy, tutaj w Wyślęcinku i w Bydgoszczy. Living in the City. City, oh no, Kiedy radio zamilkło, przestało do nas mówić, czuliśmy się, jakby odszedł ktoś bliski. Chodziliśmy jak struci, były łzy, niezgoda, źle spaliśmy. Nawet pandemia nie miała znaczenia. W takich chwilach człowiek sobie uświadamia, ile Trójka dla nas znaczy. Trudno sobie wyobrazić, co wy przeżywaliście. Wy, którzy macie eter we krwi. To fragment listu od pani Marty i pana Romana z Bielska-Białej. Bardzo dziękujemy i dziękujemy za wsparcie, które płynie od państwa już od wielu, wielu dni. Przenieśmy się na kilka minut do studia imienia Agnieszki Osieckiej, tu za ścianą. This is a white love train. Every living soul get on board. Let's roll, let's go. This is a white love train. Every loveless soul get on board today. Let us rock away, let us rock away. Let us roll away, let us roll away. Let us rock away. Let us rock away. There are many kinds of locomotions, many kinds of trains, and they are going so many different ways. All the things and all the notions, every tongue and every race are misled into their only holy place. Here Here comes a white love train. Every living soul get on board and let's roll. Let's suppose this is a one love train. Every lovely soul get on board today and let us rock away, let's rock away. Let us roll away, let's roll away. Let us rock away, yeah, yeah, yeah, yeah. Let us rock away. No bids farewell, Mr. Rain Man. That almighty God will make you expire right down in a hellfire. You can stop your rain from falling. We await the fire burning, and you know it very well. You will end your time in heaven. Love train, every living soul get on board and let's roll. Let's go, this is the one. Love train, every lovely soul get on board today and let us rock away, let's rock away. Let us roll away, let's roll away. Let us rock away, yeah, yeah. Let us get on board on this Zion train. Grupa Jafia zagrała w Trójce 6 marca w 2016 roku. Dawid Portasz, gitara i wokal, Tomasz Koźlarek, bas, Mirosław Chojnacki, perkusja, Jan Gębala, klawisze, Rafał Czajkowski, gitara i gościnnie drugi głos, Dorylin Lyles. Grupa promowała wtedy swój ostatni do tej pory krążek Karawana, a płytę zrealizował Wojciech Przybylski. Przedłużamy Dzień Naszych Mam. Zawsze mówiła mi przed każdym wyjściem z domu: synku, pamiętaj, bądź sobą i nigdy tak od razu nie ufaj nikomu. Mama zawsze powtarzała: dążaj własną drogą, a wszystko się ułoży, wszystkie drzwi otworzy przed tobą. I nigdy nie pozwól, by ktokolwiek zgasił ogień w twojej duszy. By go zrobić, szeroko otwarte oczy i uszy, bo żyje się tylko raz. Właśnie teraz jest twój czas, czas, czas, czas. Nie boisz się niczego, idziesz własną drogą. Trzymasz się z dala od wszelkiego złego i nie martwisz się o nikogo. Szczęście musi wnet zawitać twoje progi, bo szeroko otwarte są wszystkie drzwi, bramy i wszystkie drogi. I nigdy nie pozwól, by ktokolwiek zgasił ogień w twojej duszy. Nie daj tego zrobić, miej szeroko otwarte oczy i uszy, bo żyje się tylko raz i właśnie teraz jest twój czas. każdym wyjściem z domu. Synku, pamiętaj, bądź sobą, bo idzie tak od razu, nie ufaj nikomu. Mama zawsze powtarzała, podążaj własną drogą, a wszystko się ułoży, Pan Bóg wszystkie drzwi otworzy przed tobą. I nigdy nie pozwól, by ktokolwiek zgasił ogień w twojej duszy. Nie daj im tego zrobić. Miej szeroko otwarte oczy i uszy, bo żyje się tylko raz i właśnie teraz jest twój czas. I nigdy nie pozwól, by ktokolwiek zgasił ogień w twojej duszy. Nie daj im tego zrobić. Miej szeroko otwarte oczy i uszy, bo żyje się tylko raz i właśnie teraz jest twój czas. Teraz jest twój czas. Teraz jest twój czas. Teraz jest twój czas. Teraz jest twój czas. Teraz jest twój czas. Teraz jest twój czas. I pięknie zajrzało nam teraz słońce do studia, oślepiając nieco prowadzącą. Tak grała Jafia w Trójce w 2016 roku. Toruń dał nam przynajmniej dwa świetne zespoły. Zapewne za chwilę dowiem się, że jest ich więcej. Napiszą Państwo w listach, do czego zachęcam. aleksandra.budka@polskieradio.pl jeszcze przez parę minut. Tak więc dla mnie to przynajmniej dwa świetne zespoły. Pierwszy z nich to wybór dość oczywisty, chociaż twórca tego zespołu urodził się w Tczewie, a drugi to Paraliż Band. Paralysz Band z płyty Vintage i z tym albumem Państwa zostawiam, dziękując za dziś. Do usłyszenia. Michał Jakubik, Ola Budka. Dobrego dnia.